Musk pártat alapít, Trump szétveri a szövetségeit. Fiatal vagyok és fideszes, hogy miért is? Mert hiszek a családban. Magyar Péter nyaralni merészelt. A nemzetben és a hagyományokon. Szevasz! Boldog napszakot, tisztelt hölgyeim, uraim! Újra itt vagyunk. Itt. Végre most és már. És nem máshol, hanem itt. Megjött és itt vagyunk. Megjött. És kezdünk. Megjött az eső, vége az asszálynak Ádám. Érdemes volt egy csomó pénzt költeni rá. Attól jött? Így rászortak így pénzt, ilyen esőtáncot járó emberekre, és akkor... Nem, azt megpróbálták, hogy nagyon kevés pénzt dobnak rá, és ez nem segített. De most megoldották, úgyhogy nem lehet most szidnod senkit, mert megoldották. Nem, az van, akkor ezt Magyar Péter oldotta meg. Igen? Nem, és akkor... nem, ő csak az asszályt oldotta meg. Hát ugye Magyar Péter Brüsszelből akadályozta az esőt, de mégis megjött. Száraz táncot jár. Mikor jön a következő hírle, hogy kiment Olaszországba, hogy a apálytáncot eljárja. Ó, itt Istenem. Látható, hogy járja az apálytáncot. Amúgy én nem örülök hiszem, annyira, nincs. Majd örülök, nem tudom, mondjuk pont arra gondoltam, hogy itt a Cérnagyárnál elég sivatagos párhely, úgyhogy gyorsan el kell szaladni venni fűmagot, most, hogy egész héten esni fog, bár nem tudom, hogy ennek van-e értelme, biztos tudja jobban, aki érte ez, de pont szerdán egy külső forgatásunk lenne, és így azért elgondolkoztat, hogy mi legyen. De szerdán is esni fog, vagy az? Egész héten esni fog. Nem kéne valami ellentáncot indítanod akkor? Hát jó lenne, hogyha most már gyorsabban nyerne a Magyar Péter az apálytáncot. Nem tudom, Ádám. De tegnap még szerencsére jó idő volt, úgyhogy be tudok számolni arról, hogy igen, megtörtént Sajmáron a 18. Traktor Fesztivál, nem tudom, hogy ez a neve, de azt úgy emlékszem, hogy 18. ki volt írva, az azért elég szép. És voltak traktorok, és mentek. Felültek a gyerekek a traktorokra, Eszterrel mentek egy kört is. Úgyhogy ki nyert? Szerintem most nem ők, mert mindig az Eszterék nyernek, de most nem ők, úgyhogy nem tudom beszámolni, mert volt azt hiszem valami gyorsuló verseny is már a végén, volt vizes lufi dobálás is, meg szép traktorok. Eszteréknek több traktor is ott volt ott a familiájuknak, és nagyon menő traktorok voltak. De igen, sajnálom, nem lehet mindig nektek nyerni, Eszter, azért az elég unalmas lenne, most ez hogy motiválódna a többi játékos, hogy ja, itt van egy szép traktorotok, akkor most nem tudom, minden évben ez nyer, és így. Szebb traktor kell adni, ugye bár. Hát mondjuk igen. Igen, ez olimpián se úgy megy, hogy te már tavaly nyertél. Igen, ez a Ferc már sokat nyert. Igen, most látom, hogy ő már nem indul. Katinka, ennyi ézét, addig nem tudom, pingpongoz egyet, amíg a többiek húsznak. Nyerjen valaki más. Övék volt a legnagyobb traktor szerintem. Ők hoztak egy rendes traktort is, amivel tényleg dolgozni lehet, nem csak mutogatni, hogy milyen antik, meg milyen menő. Ők hoztak egy rendes, hát amire van a traktor amúgy alapvetően. A jövőre, Eszter, majd újult erővel lehet belevetni magad a munkába. Úgyhogy menjetek ti is a Sajmári Traktor Fesztiválra, jövőre lesz újra szerintem. Már 19. Vajon a 20-ra lesz valami epik nagy ünnepség? Mondjuk egy Krúbi koncertet oda lehetne szervezni. Ez már minimum lenne. Én voltam a naptelepülésén, Ádám, Fertődön is, már csak néhány naptelepülése van, ahol még el kell jutnom. Amúgy szerintem egy párom már voltam. A 12. kerületben valószínűleg már voltam, Sajmáron is. De megnéztem a nagy nevezetességet, azt a rohadó pótkocsit az erdőben. Mm. Szóval nem voltál itt, de Eszterrel azt néztük meg. És, ez hol van? Ez Fertődön van. Azt néztem, hogy vannak Google értékelések, és 4,9-es. Van egy út, ahol nagyon sok egén, és láttam egy autót, ami az árokban volt, de most már kiszedték arra Vörösvár felé. Volt, aki azt írta, hogy mindig megéri megnézni, hogyha elmegy Magyarországra. Ott volt a, tudod mi volt? 3 hetet töltött ott. Az Üvegtigris, ahol van. Ott a párkanyar arrébb volt egy árokban egy több hónapig egy autó, de aztán ilyenkor az van, hogy ez már ott marad, vagy? Szerintem nem, szerintem muszáj elvinni. Mert olyan is volt, hogy amikor jelöző helyen dolgoztunk, akkor kb. Mindig ugyanoda álltam, és onnan tudtam, hogy kb. Mindig ugyanoda állok, hogy előttem volt egy zöld rohadó autó, amit már benőtt a növényzet. Igen, és ez ilyen Budapest utcáján, viszont. És aztán mind rajta volt mindenféle, hogy majd elviszik, sose vitték el, aztán egyszer csak elvitték, gondolom, az emberek néha azt mondják, hogy már hát a szomorú eset, hogy meghal a gazdája a kocsinak, és akkor ez van, vagy azt mondja, hogy ez már drágább lenne eladni, meg baszakodni, mert inkább ott rohadjon meg az úton. Én nem tudom. De hát elméletek, ez egy visszatérő probléma a városokban, az ott elhagyatott autó. Ugye ez már volt, hogy valakinek azt hiszem a kampányigéret a Szent Miskolcban volt, hogy elviszik az elhagyatott autókat, mert túl sok volt. Az ember azt gondolja, hogy ezek értékek. Lehet, hogy igen, csak nehéz elvinni az olyan autókat, ami be se indul, szóval ezt még ellopni se lehet. Ja, igen. Ja. Viszont az elhagyott pusztuló erdőszéli pótkocsiról, hogyha akit érdekel a review, akkor fönn van a TikTokomon, akkor is csokker. De talán Ádám, tovább mehetünk a nemzetközi hírekkel is, hiszen vannak. Megint nem volt az elmúlt hétvége óta teljes csönd a nemzetközi sajtóban, a nemzetközi helyzetben. Elon Musk fenyegetőzött azzal, hogy új pártot alapít, és meg is tette. Igen, meg is tette. Hát legalábbis a bejelentés. De hát ezt nem tudom, hogy ez az Amerika párt, ez tényleg visszaadja, azt mondja, hogy... Figyelj, nem mindjárt mondok valamit. Ma megalakult az Amerika párt, hogy visszaadja nektek a szabadságotokat, mondja a milliárdos, aki megpróbálta azt elvenni. És kibaszhatott egy csomó ember. Amúgy tényleg, aki még most is Elon Musk fan, és vannak ilyen emberek, az már tényleg így nehéz hova tennem azt az embert. Szóval elhiszem, hogy annó még mindenkinek szimpi volt, amikor kezdett felfutni, ilyen kis közvetlen jó fejlaza volt. A SpaceX az még mindig nyilván egy tök jó dolog, meg a Tesla akkor még... Hát elején még volt egy ilyen... Megértem, hogy miért tetszett az embereknek, de hogy így teljesen elment az agya szegénynek. És amit mondjuk művelt az amerikai kormányban, azt utána nem tudom, hogy mondjuk az a baj, Amerikában nagyon sokan tapsolnak a milliárdosoknak, ahogy kibasznak velük. Ugye most ment át a nagy Big Beautiful Bill átment, amivel még kevesebbet kell adózni a milliárdosoknak, és tapsolnak közben a munkásosztály, mert a Trump azt mondta, nehéz itt már logikát keresni. Örülnek, mert a Trump azt mondta. Igen, boldogak. De közben nyilván látni amúgy egy ilyen érdekes, hogy New Yorkban is mi történt, hogy ugye megnyerte az előválasztás egy ilyen nyíltan szocialista ember, szociáldemokrata ember, aki pont ezeknek az ellentétével is kampányol, aki a valós problémákra is reflektál, nem tudom, a lakhatási válságra, meg ilyenekre. Azt érzem, de lehet, hogy csak magamat nyugtatom, hogy volt most az elmúlt 10 évben egy nagy ilyen felfutásának a szélső jobboldaliság vonalnak, aminek a Trump például az egyik, hogy mondjam, ő nem olyan szélső jobb, de azért az a, hát, jó, lehet, hogy az. Lehet, próbál úgy sem, mintha nem lenne, de közben ugye mindenkit így bűnök nélkül kideportál, szóval abba illik, és úgy érzem, hogy ez a kicsúcsosodás ennek, és most, hogy a szélső jobb egy csomó helyen tényleg átvette az irányítást, amit akartak egy csomóan, most kiderül, hogy azért nem úgy megy a dolog, mint ahogy gondolták, hogy nem olyan felvirágzik most minden, hanem például a Trump is olyanokat csinál ez a felhatalmazásra, hogy a milliárdosoknak kedvezzen, stb. És lehet, hogy most jön az a, majd lehet évtizedekből lehet nézni ezt a váltást, hogy Trump második ciklusával az emberek lehet, hogy egy kicsit kiszeretnek ebből. Mert alapvetően, ha valami mainstream lesz, vagy valami hatalomhoz jut, az magától is elkezdenek az emberek idő után az ellen menni. De hogy így látszik, hogy az a nagy szavak, az a nagy populizmus, ami elhozott minket ide, most már akkor tessék, ott a hatalom csináljátok, és kiderül, hogy hülyébbek, mint gondoltuk, vagy mint egyesek előre szóltak. Valószínűleg ez a hullám, ez eltemeti majd önmagát hosszú távon, és lehet, hogy most például, ha okosak a baloldali erők, akkor lehet, hogy most lehet nagyokat mondani, vagy visszacsábítani az embereket. Szóval ez szerintem érdekes, mert szerintem most az, amit a szélső jobb csinál, lehet, hogy kiderül, hogy a populizmus az csak pofázás egy csomó szinten. És amikor már csinálni kell a dolgokat, akkor hát mégsem egy. Ja, mindegy, és ez a hullám valószínűleg lehet, hogy elviszi majd a Orbánt is, de azt szerintem az már nem csak emiatt van, de hogy így összességében majd évtizedes távlatból bele fogják venni. Hogy volt egy fölemelkedés a szélsőjobbnak, semélhetőleg majd ennek a bukása is. Lehet, hogy visszatérünk valami egyensúlyi állapotba, ami nem ártana. Hát legyen igazad, ez amúgy nagyon jó lenne, és hogyha nem sikerül kirobbantani a harmadik világháborút mondjuk a Trumpnak, akkor tényleg jó lenne, hogyha ebbe az irányba mutatnának a dolgok, hogy valami kis szolidaritás legyen mondjuk az emberekben felébresztve. De amúgy ez külön megütötte a fülemet, amit a Trumppal kapcsolatban mondta, és igen, tényleg hétvégén hallgattam a Buda Pétert a Fridiben, és az jutott eszembe, hogy amúgy tényleg takarodjon már Trump, hogy mit ez a... Tényleg mindannyian látjuk, hogy milyen ostoba hülyeségeket csinál. Mindannyian látjuk, hogy össze-vissza csapkod, tényleg, mint hal a szatyorba így. Egyszer ezt állja ki, egyszer azt állja ki, és igazából próbálnád keresni benne a logikát, és csak azt látod, hogy az egész az arról szól, hogy ő abban a pillanatban egy kicsit jobb színbe tűnjön föl, ő mondja a legnagyobb ostobaságot, ő mondja a legradikálisabb dolgot, az egész erről szól. És ezért hajlandó bazd meg ez az ember, tényleg itt az elmúlt 70 évben, nem tudom hány év évtizeden keresztül a nyugati világ békében élt, így felépítette magát, van egy csomó szövetségese, barátai ugye ezeknek az országoknak, és így együtt, közösen sikerült megőrizniük a saját békéjüket nagy részt. Azért a világ többi részéhez képest, meg ahhoz képest, hogy mondjuk hadurak vannak mindenhol, ahhoz képest egy ilyen viszonylag békés világot tartottak fönn, és most itt a Trump, és telibe szarja az egészet, ostoba fasz, tényleg a saját szövetségeseit szurkálja, és bontja föl a szövetséget, és akkor ott vannak a Starmer, a Macron, nem tudom, a németek, lengyelek, hogy itt nem boríthatják rá az asztalt, hogy fogd már be a sok hülyeségedet, bazen, nem látod, hogy mindenkinek rosszat okoz azzal, amit csinálsz. Nem tehetik meg, mert hogyha ráborítják az asztalt, akkor bezárják az ajtót, és akkor már tényleg nem lehet soha többé normális együttműködés ezek között az országok között. Próbálják nyitva tartani az együttműködést, nem veszi észre a Trump, hogy az egészet bontja le. Nem veszi észre ez az ostoba fasz Trump, hogy igazából magának árt azzal, hogyha a szövetségeit lebontja, hogyha azt, amit együtt fölépített ez a nyugati világ, az szétbarmolja, az a saját állásait ássa alá, a saját lehetőségeit csorbítja, és csak az érdekli, hogy trollkodjon, hogy ő mondja a legnagyobb véregszájú ostobaságot, deportáljuk a kutyaelvőket, ja, mit tudom én. Most a deportálások erre rákötök, hogy ugye, hogy megnyerte a New York előválasztást ez az ember, és ő nem Amerikába született, és mi volt erre a Trump válasza, hogy hát majd deportálja őt. Ez muszáj volt. Érted, hogy jön fel egy politikai ellenfél, és akkor ez a válaszod, hogy majd deportálom, mert hogy keresve mindokot, majd gondolom, de hogy na jó van, erre. Hát igen. Ezt mondom, hogy tényleg ez a mindig csak a legnagyobb véresszájú ostobaságot ki tudja mondani, a legocsmányabb dolgot, és aztán utána pedig a birka követői meg tapsolnak neki. Hát, mert ő ismerős. Meg... Igen, igen. És ez az, hogy ilyen birkák emberek, hogy így csak azért, mert valami undorító nagy véresszájú ostobaságot mond, teljesen mindegy, hogy van-e mögötte gondolat, vagy érted, vagy ez hova fog vezetni a jövőben, így tapsolnak neki, hogy ez az, ez nagyon jó. Passzus kulcs, tényleg, igen, nagyon fontos, hogy magunktól ennél többet várjunk el, és az a furcsa tényleg, hogy ez a véregszájú ostobaság mellé pedig ez társul, hogy a szövetségeseit, a barátait rugdossa, bazd meg, és így ezt egyszer nem tudom fölfogni, hogy ez miért vezet bármi jóra, hogy szétbassza a saját rendszerét, meg a saját szövetségeseit. Nem csak a szövetségeseinek, neki is ez volt a legjobb. Visszalép, basszus, visszahúzód. Szóval nem, tényleg értelmezhetetlen. Hát, ez nagyon szomorú. Nagyon sokáig a politika egy ilyen szigorúbb, nem annyira laza dolog volt, politikusok, ahogy beszélt, amit mondtak, és az a populizmus, ez egy biztos egy érdekes élményt adott az embereknek, hogy hú, hát ez úgy beszél, mint egy normális ember, kimondja, amit nem gondolunk, miközben a politikusok állandóan próbálnak így megfelelni, nehogy valakit megsértsenek, és akkor ez egy új élmény volt az elmúlt évtizedekben. Szimpatikus lehetett, hogy hú, ezek kimondják, amit gondolnak, ez kimondja, amit én gondolok, stb. És ez, de aztán ez odáig ment, hogy most már mindent kimond, amit még gondolni se kéne, aznak főleg egy ilyen embernek, és lehet, hogy nem véletlen van az, hogy a politikusok egyek kimértebbek, hisz az embereket képviselik, ezért nem mondják ki állandóan, hogy kirekesztenek ezt, meg azt, meg amazt, ugye. Ilyen szinten szerintem ez egy érdekes élmény volt, hogy valaki szókimondó, csak amikor már ez, aztán elhiszik ezek az emberek, hogy ú, hát engem megtapsolnak minden ilyen szókimondásért, és akkor jó, hát akkor majd máskor még nagyobbat mondok, még nagyobb tapsért, és akkor egy idő után már itt tartunk, mint ezek, hogy így egyszerűen nem győznek felüllicitálni magukat a baromsággal, és az se segít, hogy Trump az egy idióta, amit tudom már megkaptunk kommentekből, hogy mégis kik vagyunk, hogy egy amerikai elnököt idiótának nevezünk, de hát amerikai elnök bárki lehet, akit megválasztanak, és itt láthatóan nem a tudása, a bölcsessége, a szakértelme miatt volt megválasztva a Trump, vagyis hát de csak a szakértelme az inkább az, hogy hogyan add el magad, nem véletlenül volt valóságshow szereplő, stb. Szóval ehhez érted, és a médiában kell megnyerni a választást, ott annyira nem érdekes a szakpolitika, hanem az, hogy jól marketingelte magát bizonyos rétegnél. Erről nem mi tehetünk, hogy ilyen az amerikai elnök, és hogy ki kell mondani. Elég csak körülnézni Magyarországon is Orbán Viktor a miniszterelnök, most akkor ő a legokosabb ember. Ő mondjuk lehet, hogy okosabb, de valószínűleg 15 év hatalom után, vagy hát több hatalom volt, de most 15 év egy húzamba, hát ott is azért félrementek már dolgok. Ott is lehet, hogy olyan buborékban van zárva, ami nem segít, meg van menve az öreg, most ezt láttam, nyilatkozgatott megint, minden baja van Ukrajnával. Gyakorlatilag a Putyinnak lassan lépést kell tartani Orbánnal, hogy ennyit szídni az Zelenszkit, meg mindenki. Elképesztő, szomorú. Na mindegy, de hát Amerikában is vannak érdekes dolgok, remélhetőleg ezek az emberek mennek a lecsóba együtt majd, és hát ha újra fel lehet építeni, mert azért annyi a pozitív, hogy legyen valami pozitív ebben, hogy ezek a populista barmok, ezek nagy részt a saját arcukkal adják, meg a saját arcukkal úgy összefonódik ez az egész, hogy azzal, hogyha ők mennek a levesbe, megy az egész velük együtt. Szóval Orbán Viktor nélkül nincs Fidesz, és ez a maga sincsen Trump nélkül. Úgyhogy ez nem olyan, hogy csak így átadják a királyságukat valakinek, vagy lehet vele próbálkozni, de szerintem itt az egész ilyen személyi kultusz, a személy nélkül meg megszűnik az. Ebben reménykedhetünk. Ja, meg azt tegyük hozzá, hogy tényleg ezek a sok birka, aki tapsol ezeknek az ocsmány kijelentéseinek a Trumpnak, erre figyeljünk mi is oda magunk, hogy nehogy birkává változzunk ilyen kijelentések megtapsolására, hanem tényleg mindenki gondolkozzon, ugye? Ti például, akik itt néztek minket, valószínűleg magatokra ismertek abból, hogy úgy érzitek, hogy érdemes az embernek gondolkodni, ugye informálódni és kialakítani a saját véleményt. És ezt mindenkinek csak ajánlani tudjuk. Ne tapsoljatok ott, amikor valaki azt mondja, hogy ezért kutya evők, vagy nem tudom. Ne elégedjetek meg ennyivel. Ne elégedjetek meg a kutya evéssel, ne elégedjetek meg a kurva anyját Orbán Viktornak kijelentésekkel, hanem kicsit cizelláltabb gondolkodást várjatok ti is. Ez szerintem nagyon fontos. Ez nagyon, nagyon jól mondtad, Ádám. Hát érdekes. A történelem non-stop is lét magát. Valaki itt említette az állatfarmot, azt én nemrég olvastam először, és elképesztő, hogy mennyire frissnek hat még most is, hogy az ember úgy látszik, ez a recept, ez újra és újra visszatér a világba. Hogy egyszerűen ez már úgy dőlünk be neki, hogy már 100 éve is egyértelmű volt, meg lehet, hogy több 100 éve is egyértelmű volt, de egyszerűen valahogy mindig bedőlünk neki, mert egy kicsit újra van brendelve ez a fajta a propagandagép, ez a fajta személyi kultusz. Reméljük, hogy ez is elmúlik, aztán majd egyszer újra visszajön. Reméljük, hogy helyette jön valami jobb, és nem egy még szélsőségesebb dolog, mert itt aztán már nehéz azt mondani, hogy innen vissza tudunk kanyarodni egy kicsit kiegyenlítettebb vizekre. Teljesen ugyanazokra a vizekre úgy tudunk visszamenni, de... Jobb vizekre még mehetünk. Mehetünk, csak nehéz kiszeretni egy pártból, vagy egy mozgalomból úgy, hogy az egész már szektaszerűen működik, és az identitásod részévé teszik, hogy egyszerűen maga identitás, és akkor a Fidesz már egy identitás, és akkor igazából... Jó, erre érdemes figyelni. És akkor most ez onnantól sokkal nehezebb ezt elhagyni, vagy szembenézni a valósággal, hogyha az identitásod nagyon erős része. Nem tudom, van még ami külföldi hír? Van még külföldi hír, de egyetértek ezzel, Ádám, igen, és ott van még a 2 millió Fidesz szavazó, amiből nyugodtan majd még át lehet gondolni, hogy biztosan nem valaki másra akarnak inkább szavazni. Igen. Gondolni, igen. Igen, és ez nagyon, nagyon helyes szintem, azt is tag látható, hogy most még mindig rugózik amúgy az Azaria kijelentésén a kormány sajtó, csak hogy tudjatok, igen, róla. Természetesen pedig az Azaria már rég bocsánatot kért, és elmondta azt is, hogy nem ez a jó útvonal, amit elmondott a Magyar Péter is, a kutyák is elmondták, hogy egész egyszerűen csak úgy lehet leváltani a Fideszt, hogyha a Fideszre nem fognak elegen szavazni, és akkor ezt így sokan amúgy átvették, akik nagyon kemény kijelentéseket tettek korábban, és szerintem nagyon jó, hogy ezt fölismertük, hogy ezen így tovább lehet menni, szerintem nagyon hasznos volt az Attilának a kijelentés ilyen szempontból. Pillanatra így talán föleszmélhettünk ebbe, és ez szerintem nagyon jogos. Ugye a Magyar Péter amúgy ez a kezdetektől fogva ezt mondja. Tehát hogyan lehet leváltani a Fideszt, hogyha a Fidesztől nem fognak szavazni sokan. Eszembe jutott, jön vissza a baloldaliság, vagy a szellemiség, ami ugye nem itthon szitok szó lett, pedig a baloldali felfogásoknak is, hát hogy mondjam, azért nagyon sok fontos része van, amit be kéne építeni rendesen a társadalmunkba, vagy a kormányba. Nagyon sok dolgot most is élvezünk belőle, ugye, ami ehhez köthető. De ugye a Dobrev az hirdeti magát most plakátokon, azt láttam, hogy Klára kell, baloldal kell. Nem kellett volna az elmúlt 15 év beasszisztálni ehhez a rendszerhez belülről, meg fenntartójának. Nagyon érdekel, hogy mit várnak, hogy most valaki így, ha vacilál, akkor meglátja, hogy baloldal kell, Klára kell, és akkor igen, vagy mit várnak pontosan, vagy nem, mi lenne, hogyha nem tudom. Ebben is látszik, hogy a DK az fogalma sincs, hogy kell megnyerni egy tömeget magának, hogy ez a, amit most tudtak szülni, hogy kirakják a plakátokra. Úgy tűnt, hogy a Tisza, aki egy év alatt nagyobb támogatottsággal bír, mint a Fidesz, plakátokkal nyerte meg, vagy azzal, hogy Az, hogy folyamatosan minden héten kreatívabbnál kreatívabban irányítani kell a közbeszédet. A közösségi médiában szokták mostanában általában átfordítani az emberek, akár láttuk Romániát, akár láttuk most New Yorkot, de nagyon sok helyen látni lehet, hogy a közösségi médiában lehet hirtelen sok ember ez elén is fordítani, és akkor a DK, nem látom, hogy sok dolgot csinál, de csináltak plakátokat, hogy Klára kell, és tényleg ennyire dilettánsak vagytok, bazen. Tehát tényleg nem látszik, hogy egy magyar Péterék egy kreatívabb Facebook videóval, vagy üzenettel, vagy tematizálással sokkal több embert meg tudnak győzni, mint bármennyi plakát. Szóval ez azt érzem, hogy pont ezt az bizonyítja ez a DK, hogy már fogalmuk sincs, hogy mit kéne csinálni, hogy plakát. Ráírom, hogy Klára kell. Jó, hát ezzel most bebizonyították, hogy már meg se próbálnak embereket meggyőzni. Nagyon elévült ott a politikai tudás szerintem, vagy nem tudom. Pedig azt jól mondod, hogy a olyan értékekre mondjuk, hogy szolidaritás, hogy a kisebbségi jogok melletti kiállás, nem? Tehát ezekre például a szociális hálónak a kiépítés az, hogy az állami szolgáltatások működjenek. Erre lenne igény. Ez jó dolog. Igen. Erre lenne itthon igény. Főleg lenne igény. Különösen lenne igény. Igen. Szolgáltatások, csak hozzátenném, akkor most megint a tudósítónk Varna beszámolt, hogy az M7-esen 7 lezárás volt. Most már visszafelé. Igen. Nem hiszem, hogy sokan dolgoztak, de ugye emlékezzünk, hogy a Lázarék 2-3 hete mondták, hogy most a nyárra megszüntetik a lezárásokat, mert ugye a Balatonra... Hát ez 3 hét alatt sem sikerült felszedni. Ott. Nem sikerült. De én is mentem M1-esen talán, Györfele megy, kilométer hosszan le volt zárva egy sáv, de indokolatlanul hosszan, és még lementem a lehajtón, és még ment tovább a lezárás. Nem, hogy az oké, hogy ember nem volt ott, de semmi munkálat nem zajlott. Tehát ilyenkor csak így lezárnak. Zárjunk egy 10 kilométeres szakaszt. És voltak olyan szakaszok, amit tudom, hogy már 2-3 hónapja is le volt zárva, amikor ott mentem, és nem hiszem, hogy ennyit nem lehet megcsinálni. És miért van az, vagy miért zárnak le mindent, hogyha egyszerre egy dolgot tudnak csinálni, érted? De csak 3 munkás van. Igen, akkor miért nem zárják le csak azt, amit csinálnak? És akkor, szóval biztos megvan a szakmailag valaki el tudná mondani, de én azt érzem azért, vannak országok, ahol ezt láthatóan megoldották. Látsz, pont egy barátunk ment valami külföldre, és lezárás volt. Hosszan nagyon nagy munkátok voltak, és mire visszafelé jöttek, egy héten belül már minden kész volt. Biztos, hogy más országokban meg tudják oldani azt, hogy csak annyi időre legyen lezárva, amik építkeznek rajta, vagy csinálnak valamit, és az ne mindenhol egyszerre legyen. Nem értem. És ha főleg miután megígérték, hogy nem lesznek lezárások, tele van lezárással, ez olyan, hogy így miért mondták? Vagy csak így bemondta, hogy most nem lesz lezárás, de már elfelejtett szólni azoknak, akik ezt megcsinálják, vagy akiknek föl kéne szedni ott a dolgokat, azok épp nyaralnak, nem tudom. Akkor, ha meg nyaralnak, akkor miért nem volt már előtte felszedve amúgy, mert amúgy is nyaralnak. De, szóval nem tudom, mert tényleg engem ez kifejezetten zavarni tud, hogy ennyire lassan történnek itt dolgok. Más országokban tényleg ennyi idő alatt felépítenek felhőkarcolókat itt, meg tavaly is emlékszem, nyáron volt egy pár méter a Bécsi úton, ami 3 hónapra le volt zárva. Hát annyi időt egy felhőkarcolót oda lehetett volna építeni. De helyett egy pár méteres szakaszon, nem tudom, atomonként rakták le a dolgokat. Gondolom, nincs pénz, nincs ember, bürokrácia, de pont ennek, ez lenne a kormány dolga, hogy ezeket valahogy optimalizálja, nem? Ugye, hogyha belegondolsz, pont a Lázár János mondta, hogy ugye a politikusok szerint a hazudnak, ugye? Tehát lehet, hogy akkor ő csak hazudta, hiszen egy politikus. Én végigmentem az M1-esen ugye Győrig, hogy ahogy mentem Fertőd, és most már, mivel már fél éve autótulajdonos vagyok, a 18 éves kocsinak a luxus baloldal. Büszke tulajdonosa vagyok, ezért... Jó, igaz, hogy valakinek a táskája többet ér. Mondjuk a legtöbbünk autójánál többet ér bizonyos táskák. Igen. Szóval, hogy járogatok Győr felé az elmúlt fél évben, és tehát már februárban le voltak ezek zárva, ezek a hosszú lezárások már megvoltak, akkor sem láttam ott dolgozni senkit. Most a hétvégén sem láttam. Hát ezért zárják le, mert annyira rossz állapotban van, inkább lezárják. De akkor miért nem dolgoznak? Föltúrják, és akkor már annyira rossz, hogy nem lehet feloldani. De amúgy megnéztem Ádám, és ahogy a Barna megszámolt, én is számoltam, és én is láttam 8 ilyen lezárást. És hányan dolgoztak? Munkagépeket láttam állni, egy helyen láttam egy autót, amiben voltak munkások mellette. De hát nyilván tudod, végül is péntek és délután ki, most miért? Nem máskor biztos, folyik a munka, mint az állat. Pont azért van lezárva fél éve. Azért itt valószínűleg azért zárják le ezeket a helyeket, hogy feltalálják a új atomhasításos módszert. embereket, mert nem tudom, minden lehet ennyit dolgozni. Egy úton lehet ennyit? Vagy biztos lehet, de hogy mit raknak? Ilyen okos utakat raknak le? Ami, az arany többeket mit építenek lássák. Az út alá? Lehet, hogy van benne ilyen okos dolgok. Olyan, hogy egyfelől fűti magát az út, hogyha nagyon-nagyon hideg van, meg mondjuk az önvezető autók tudják, hogy hol a közepe, és akkor úgy mehetnének. Töltődnének minden. Ennyi időt már beépíthetnének minden. A telefonom is töltődjön, amikor ott megyek. Az 5G-s csippek is a véremben aktiválódjanak. Nem lehet? Felébreszt, hogyha látja, hogy alszom, világít este, vagy tudom is én. Hát annyi jó dolgot lehetne ezeket az utakat megreformálni. Zenéjen, ha nincs rádió, mindig valami mást. Szóval azt gondolom, hogy ennyi idő alatt már lehet. Lehetne, lehetne. Ja, végig nézzük még gyorsan nemzetközi híreket. Mondjad. Gondolkozok még ötletekkel, mit lehetne. Például a három műszakba dolgozni rajta éjszaka is. Ennyi időt már plusz egy sávot is hozzáadhatnának. Ha már... Ugye ezt próbálják. Hát igen? Hát, de akkor ezt úgy, hogy cserébe egy évig csak egy sáv lesz. Miért kell egyszerre lezárni? Miért nem zárják le az egészet, hogy nem lehet ráhagyta? Meg most, hogy miért olyan darabokba csinálják? Hát úgy, akkor így kimész, visszamész. Nem lehet, hogy elkezdik egyik oldalra, és végig mennek. Jó, biztos van a kukerát. Megmagyarázna a szakember, aki a Mészáros Lőrinc cége, amit 35 évre aláírtuk velük a szerződést. Valószínűleg lehet olyan is, hogy figyelj, ha megpályáztad ezt a dolgot, akkor eddig az időpontig el kell kezdened a munkálatokat. Mondok valamit, különben új pályázatot kell kírni, úgyhogy jó, akkor mindenhol lezárjuk az utat, és elkezd. Hogy nehogy elveszítsük a pénzt. El tudok képzelni ilyen nevetséges dolgokat, hogy ilyenek miatt kell. Mi ez? Igen, meg ugye az is benne van, hogy tehát a Lázár János arra is döntést hozott, hogy ugye minden beszerzés például a MÁV-nál őneki kell kb. Jóvá hagyni a minisztériumot. Ja, hát az még nem segít. Ez pedig egy tiszás szórólapádám, elkezdődött a kampány. Magyar Péter bejelentette, és megláttam az első tisztelt szórólapot. Nem tudom, hogy tényleg a tisztások, mert szerintem már egy csomóan így... Rá van írva, hogy a Tisztelet és Szabadságpárt adta ki. Azt mondja, hogy a Tisza békét, a Fidesz háborút akar. Hát a kampány az már elkezdődött egy ideje. De és most hivatalosan is, igen. Úgyhogy vannak ilyenek is, biztosan lesznek amúgy plakátok, de teljesen jogos, amit mondasz, hogy nem lesz elég csak ez. Hát nem, de ez nem is plakát. A plakátot valószínűleg nem lesz annyi pénzük rá a Tiszának. Hát vagy ugye cég, aki ad plakát helyett. Ugye bár hát most már ugye el kell kezdeni készülni majd a következő időkre is, április utáni időkre. 280 napon belül vagyunk. De írjátok meg amúgy, akik külföldön laknak, hogy ott hogy mennek az ilyen útfelújítások. Hát, ha vannak jó példáitok. Szerintem amúgy... Lehet, hogy ott is így mennek, lehet, hogy vannak jó példák, amit át lehetne venni. Ugye vannak ilyen videók, ahol egy nap alatt egy hidat kicserélnek, egy hídon a pályát, de amúgy szerintem nem is elég lenne magunkhoz mérni magunkat, hogy mi a faszért így csináljuk. Még csak bezegezni se kell, annyira látszik, hogy ez nem jó megoldás. De ja, persze, írjátok le, az mindig jó, hogyha látunk jó példát. Szóval közben a Trump nevetségesnek tartja, hogy Elon Musk új pártot alapítana. Gondoltam. Cserébe... Mondjuk ezzel mondjuk legalább egyetértek. Cserébe ugye leállította az Ukrajnába küldött fegyvereket. Hát... Teljesen? Ez beszélték a Putyinnal. A Putyinnal? Telefonon. Ja, hát jó, hát a Putyin kérte, oké. Okay. Ez után volt, hát... Hát olyan gyanúsan érdekes, hogy a Putyin azt kéri, akkor a Trump azt csinálja. Hát ez érdekes, de hát nyilván nekik most arra kell koncentrálniuk, hogy Iránban mi van, mert ott megsemmisítették az összes atomkapacitást, és most már ez örökre béke lesz a Közel-Keleten. Sajnos valószínűleg nem lesz örökre béke a Közel-Keleten most ettől. Cserébe nem is sikerült valószínűleg megsemmisíteniük mindent az iráni atomprogramból. Hiába mondja azt a Trump, ugye a szakemberek mondták azt, hogy nem sikerült, és akkor mondta a Trump, hogy hát ez biztos nem igaz, mert ő tudja jól. Valószínűleg viszont tényleg nem sikerült, úgyhogy úgy tűnik, hogy mindenki csak felkészül egy újabb konfliktusra a Közel-Keleten, és ez olyan szomorú. Jó lenne, hogyha sikerülne valami békét ott kialakítani. A béke kormánya. Mert ugye volt már fegyverszünet, ami 30 évig tartott. Ez is egy jobb dolog. Ez már-már béke. Igen. Hát jó, az, igen, a Trump az még azért kicsit igyekeznie kell, mert a háborút, amit le akar zárni, nem zárta le, helyette most itt egy újat azért hát előre mozdított. Még szerintem egy harmadik az még belefér, nem? Hát ugye végül is három lett, de most tehát a pakisztáni indiairól ott legalább úgy tűnik, hogy nincsen nagyobb eszkaláció, úgyhogy... Meg Grönlandot nem akarja megtámadni. Még azt lehet, hogy érdemes lenne, ugye. Ezek voltak a nemzetközi híreink, csak így gyors összefoglaló. Közben amúgy nyilván a kormány sajtó gyakorlatilag másról se szól, mint Magyar Péterről. Én megnéztem a Hotel Rendtudait, nagyon izgalmas volt, nyugodtan mindig, nyisd meg, amennyit találsz. Mindig izgalmas, amikor Orbán elmegy egy saját sajtójához nyilatkozni, mindig nagyon izgalmas, hogy hogyan nagy kérdéseket fog kapni. Hmm. Tényleg, ez, tényleg kit érdekel még a legelvakultabb híveken kívül, hogy nyilván megnézi mindenki így, aki szemlézni akarja, de hogy így értem, kapaszkodik, de hogy így most ezzel most tényleg elhiszi bárki Orbán, hogy most nagyon, nagyon laza és elment helyekre, amikor elmegy a saját médiumához, és így mikor megy el valami olyan helyre, ahol talán kérdéseket is kap. Ugye? Jól van, ez így be. Hát még ott is valószínűleg keményebb kérdéseket kapna, de mondjuk egy partizánba azért elvándorolhatna. Jöjjön ide Orbán Viktor, itt ide rakunk egy széket, és akkor beszélgetünk. Sámlit. És megnézzük, hogy ő mit gondol ezekről a hírekről. Ez szerintem jó lenne első politikusnak, aki eljön, nem? Ha. Ez korrekt lenne. Itt most a Varga Juditos részhez tekertem, mert amúgy tényleg csak egy szimpla kampánybeszélgetés az egész, meg ilyen körbenyalogatás, nem tudom, hogyha valakinek teg végtelen ideje van, akkor mindenképp nézze meg. Én meghallgattam, és túl sok mindent nem tanultam meg belőle, új információk nem jöttek át. Viszont van egy dolog, amiről szintén keveset beszélünk a Magyar Péter és Varga Judit kapcsán, amit itt Orbán Viktor kifejt nekünk erről. Ez ritkán kerül szóba, pedig már egyszer elmondta Orbán Viktor. Na jó, nézzük. Látta a riportokat, gondolom látta, milyen érzése volt önnek? Varga Juditról. Mindig fáj, tehát és ezek személyes ügyek, úgyhogy erről nem mondhatok én szinte itt semmit. Valami közünk nekünk is ezekhez, nem? Mint állampolgárok, akik fizetik őket. De mondd valamit. Jó. De én végig küszködtem vele az utolsó egy-másfél évét. Legalább háromszor akartam mondani. Mondva, hogy nem bírja azt, ami otthon van, de ez... Okay. És ez miért akart lemondani? Nem elválni akar? Azért, mert nem bírja azt, ami otthon van, és hogy így a munkát nem tudja elvégezni, gondolom ez volt. Ezt elmondta Orbán Viktornak, a főnökének, akinek a miniszterei ugye alkalmazták ezt a férjét, akiről azt mondta, hogy ez, ő bántalmazó. Mm-hmm. Orbán Viktor azt mondta, hogy bírt ki. Miért? Hát mert nem akart segíteni, úgy tűnik. Bírt ki most már, amíg ezért nem csinálja meg a Tisza pártot. Az is érdekes, amit ugye az is elhangzott, most hogy... Mindig mi az, hogy ez most el kéne hinnem? Most lehetne hihetőbbet is kitalálni, hogy nem akart már legfőbb, nem tudom, ilyen... igazságügyi miniszter. Hát vagy nem akart ilyen főfideszes lenni, miközben amúgy LP képviselőnek is beraktuk. Nem akart az lenni, mert otthon problémák vannak, és akkor nem azt mondta, hogy akkor el akarok válni, vagy nem értem. Varga Judit nem tűnik olyan esetlennek, hogy most emiatt, mert van egy rossz kapcsolata, fel akarja adni politikai karrierét, ami nem tudom, hogy hol megoldás amúgy. Szóval ezt nem tudom, hogy most ezt mennyire vegyem komolyan. Nekem ijesztőbb, hogy Orbán Viktor tudott erről, tehát amit állítanak. Hát de nem hiszek el nekik semmit. Okay, de hogyha ezt állítja, akkor mint ott van a Bayer Zsolt, ugye ő meg arról beszél, hogy vannak pedofil ismerősei. Hát vannak, hát egy csomó fideszest ismer. Okay. Akikről már kiderültek dolgok, biztos ismer egy csomó kitüntetettet. Ő maga mondta, hogy ismer olyan embert, aki jár Tájföldre megrontani gyerekeket. Csak így ennyi? Nem mondott tovább a sztorit? A rendőrségnek tovább például? Mondta a sztorit, hogy megcsináltunk egy olyan országot, hogy már ne kelljen kijárni ezért külföldre. Elég csak elmenni a vadászházig. Vagy a intézetbe válogatni. Istenem, de ez tényleg de rohadt szomorú ez az egész. Ezért nem menjél ki Tájföldre, megoldjuk tesó. Kiengedik a bőriből. Ja. A dílered, majd megkegyelmezünk neki. És mondta, hogy Judit, kérem, tartson ki. Meddig? Próbálj. Mire? Miért? Mi meddig tartson ki? Maga tehetséges, nagyon bízok magában, nagyon fontos munkát végre. Próbálja. Hát eddig kitartottam, eddig kitarthatott. Amíg le nem mondattuk. Amíg én nem basztam ki. Nem mondj le, még lesz egy pont, amikor be kell áldoznunk. A saktáblán lévők ne csak maguktól mondjanak le. Hát érted, nem? Istenem, te, hogy így valaki politikai öngyilkos akar lenni, és akkor mondja, hogy ne, várj, majd bedöklek a busz alá. Hagyj én lökjelek a metróba, mint a House of Cards-ba. Underwood. Igen, szóval így... mit kéne ebből leszűrnöm, hogy igen. Így mondja Juci, nekem olyan azt. Ne, maradjál, történik egy baj. Most már olyan fontos, hogy most már mennyi. Szóval nézzétek, csak ő a hibás. Igen. Tehát nekem ez egy személyes fájt. Elfejtetted a lentulai rákérdezni ezekre az elmondásokra. Hát erre pont. Ja. Másfelől óriási pazarlás az ország részéről. Már majd bocsánat, hogy én kérjek bocsánatot, mint az ország, én írtam alá ezt a dolgot. Ne haragudj, hogy aláírtam. Ne haragudj, hogy más ügyekben is azért benne van masszívan, mint a Burner Shadow. Ne haragudj. Igen. Bocsánat, hogy lemondattunk valakit, aki már harmadik netces ugye volt, és ti mondattátok le amúgy. Meg abból, amiket nyilatkozott most is, nagyon, nagyon fáj a szívem érte. Nagyon hiányzik amúgy a politikában. Nagyon ritkán bukkan föl a politikában olyan tehetség, született tehetség, tehát nem tanult, született, mint amilyen Varga. Kéne azt mondani, hogy valaki tanult? Nem tanult a Varga Judit. Ne. Nem az ő érdeme. Így született. Nem az ő érdeme. Miniszterasszony volt. És persze, kimeríthetetlen a politika. Olyan, hogy te kész vagy és fölkészült, és minden tudsz, olyan sosincsen. Tehát ez hát így már nem is próbálkozunk. A tapasztalat a lényege a politikának, és abban mindig halmozhatsz fel többet. De azt ilyen öreg rókaként, ha szabad így fogalmazom, aki nagyon sok fiatalnak nyitott. Na, aki most már így a karrierje végén már így, talán így összefoglalhatja a dolgot. Vidéki rókat? Igen, most az utolsó évemben még elmondhatom az életutamat. Politikán kívül is, meg a politikában is. Az nekem dolgom, hogy valahogy a tehetséget, a képességet, az érzéket fölismerjem. Bence Tamás. Ugye, mármint a tehetség alatt a hűséget. Gátlástalanságot. Donhoz való hűséget értjük, akkor igen, arra, arra gondolnak. Olyan kontraszelekció, mint a Fideszben ritkán van. De nem a hűség, az a belépési szint. Azon felül kell a gátlástalanságot felismerni. Jó, jogos. És a Juditban miniszterelnöki képességek voltak. Persze kellett volna hozzá még 4-8 év. Hát mondjuk, amilyen itthon a miniszterelnökénk voltak, ez mondjuk nem tudom, hogy dicsérete. Tehát nem lehet akárki miniszterelnök, mert ugye nagyon kevés a pozíció. Igen. Így statisztikailag nem lehet akárki. Igen, de voltak jó miniszterelnökeink, főleg régebben, utóbbi időszakban nem annyira, ez nem sikerült. Hogyha olyan képességei voltak a Varga Juditnak, akkor lehet, hogy nem baj, hogy akkor asztalosnak ment. Orbán Viktor dicséri, akkor azt nem tudom, hogy dicséretnek venném el. Dicsérjen téged az Orbán Viktor. Dicsérjen az Orbán Viktor a politikai képességei idén. Miért te írja meg ő is a könyvét, menjen már. De megnézhetjük a másik Mandiner videót, hogyha érdekel. Engem az érdekel, csak semmi más nem érdekel. Ezt vártam, én ezt végig akarom nézni. Jó, van ez így. A Mandiner találkozott fideszes fiatalokkal, és gondolta, hogy akkor ezt megmutatom, hogy ilyenek léteznek. Igen, és vannak fideszes fiatalok, megmutatják nekünk, azért... Ez fontos, hogy elmentek egy Fidelitas ünnepségre, vagy mi az? Fidelitas Pride-ra. A Fidelitas Pride azt gondolom abban különbözik, hogy ők Fidelitas Pride. Másra büszkék, amit a Pride-on képviselnek, az önelfogadásot lehet, hogy annyira nem dívik, de hogy nézzük, hogy mit mondtak. Figyelj, hogyha én találkoznék én is valami fideszessel 40 év alatt, akkor én is így megmutatnám a világnak, hogy nézzétek, tényleg létezik ilyen. Úgyis látjuk, hogy a Fidesz hogy áll a fiatalok körében. Most megmutatják, hogy igazából Fidesz. Én ezt végig akarom nézni. A Fidesznek ez a szintű ostoba propagandája, azt gondolnád, hogy egy közösségi médián felnővő generációt talán jobban át tud látni a szitán, de úgy látszik, bebizonyítják azért páran, hogy hát vagy nem látnak át ezen, vagy átlátnak, de fontosabb a pozíció, a süllyedő hajón, ugye? Szerintem Fidelitas.hu nem is működik. Na nézzük. Ez egy igazi dal, vagy egy AI dal? Nem tudom, Orbán. De elképesztő. De miért kell Mandinernek még Orbán Viktoros dalt is csak nélkül? Hát, hogy most vagy már tényleg nagyon... Vicc, ilyen fiatalos ez is? Lehet, vagy nagyon kell már mutatni, hogy ugye hűséges. Oh. Orbán Viktor. Ó. Koktélt csináljunk Orbán Viktor. Miért jut eszembe? Mondjuk nem azt mondom, hogyha berugok, én nem ordibálok Orbán Viktorról, de hogy nem biztos, hogy most nem a kontextusban. Nagyon részegnek kell lenni, hogy dicsérje valaki. Igen. Eljöttünk a Fidesz ifjúsági tagozatának, a Fidelitasnak a nyári... Na ez itt van az összes fiatal fideszes körülötte. Aki csak így rászhoz a Fideszre fiatalként, és nem része valami klubnak, amiből majd kiszedhet valamit, mint az MCC vagy a Fidelitas, itt körbeállják. Ilyenek szoktak lenni a fesztiválok, nem, hogy így oda tudsz menni egy térre, ahol üres. Hát ugye, jó, hát figyelj, délőtt 11-kor még a Volton is kevesen voltak. Ahol arról kérdeztük a fiatalokat, miért menő most a jobb oldalra a Fideszre szavazni? Miért nem azt kérdeztük, hogy menő egyáltalán? Nem, rögtön. Ne. Mert arra egy eldöntendő válaszban rögtön nem lett volna. Hát amúgy nagyon menő, igen, a 15 éve regnáló autokrácia irányába menő hatalom seggéből kilógni, ennél nincs is fiatalosabb. Erről voltak híresek mindig a menő fiatalok, hogy nem lázadtak, hanem a behajoltak és mélytorkozták az öreg hatalmat. Mm. Ez aztán nincs fiatalosabb és menő. Gondolom, pont ilyen fiatalos fellépők is voltak egy Fidelitas fesztiválon, mint a ismerős arcok. És az a legfiatalosabb zenei. Itt vagyunk most a Fidelitasnak a Szabad Egyetemén. A mai nap az a helyzet, hogy lényegesen nagyobb lázadás fiatalként egy... Miért kell legalább ne játszátok el? Miért kell eljátszani egy lázadás? Miért nem lehet azt mondani, hogy figyelj, azért kétharmados többséget ugatok mindig, amikor másnak ha azt kell ugatnom. Miért kell, akkor még lázadást is mondanom. Érted? Most döntsük már el, mert máskor meg mit akartok kétharmada megszólva az ország? Igen, akkor meg rendben, de akkor még kell lázadás. És lázadás is, miközben többség is. Döntsék már el, bazzeg. Úgy meghasadnak itt az agyuk, hogy még nem érted, hogy fideszes vagyok? Ez a legnagyobb lázadás. Az épp ész ellen, a moralitás ellen, a keresztény értékrendek ellen amúgy csak szólok. Ilyen szinten tényleg lázadás. Minden agysejtjed ellen, ami még működik. Ez a fideszes mentalitás, ez hosszú lesz, és nem fogunk megállni. Ajszét, engem nagyon érdekelt, hogy ő az-e, aki emlékezetesen azt nyilatkozta egy sorosos plakát előtt, amit a Fidelitas rakott ki, amikor megkérdezte az N1 TV, hogy figyelj csak, ez amúgy mit akartok mondani ezzel a plakáttal? Nem nyilatkozom. De nem ő az, az még a Kertész Csilla volt. Azt is betettem, hogyha majd akarunk még derülni egy kicsit, de... Bármennyit. Pride-al egyszerre volt. Azt tudtátok, hogy a Pride-on nem csak ez volt, hogy ez az ember ott táncolt? Igen. Hanem és a Pride... 3-400 ezer ember kiállt a szabadság. Igen, nem csak melegek. Na hát. Na jó, hát a melegek aránya lehet, hogy itt több volt, csak ők nem vallják be maguknak. Az is lehet, hogy ők bekergeti a Fidelitasba. Nem tudom, hogy milyen elme baj kell. Valószínűleg valami fideszes rokon, vagy fideszes képvis az apád, anyád, nem tudom, és akkor úgy kerülsz a Fidelitasba. Mi kell, hogy fiatalként fidelitasos legyél? Valószínűleg az sokkal több dolgot kell helyre rakni, az, mint hogy valakit csak meleg. Hát mivel tehát egyáltalán van mit helyre rakni, hogyha ezt elhiszel, amit a Fidelitas mond, meg a Fidesz mond. Szellemmel szembe menő dolgok vannak itt, mint például a valós közösség, természetközelsége, hogy hát a mindig. Ez elképesztő, természetközelség, máshol nem lehet csak nem. A Fidelitas táborban. A Fidelitas táborban csak természetközelség, a Pride-on nincs, mert ugye az Budapesten volt. Ja! Igen, hát. ez egy érv volt, hogy miért menjünk oda, mert itt van fű, hát jó. A Mátrában vagyunk éppen. Illetve valós fejlődés. Gyorsan elmenekültek a Pride idejére, nehogy elkapják a melegséget. Még többen. Hányan szopták le egymást abban a Fidelitas táborban este, amikor már de utána nagyon szégyelték magukat. De mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha szabadon lehetne ezeket megélni, és nem kéne szégyelni. De lehet, hogy ez is része a felizgató, hogy ez egy tilos. Nem szabad. Fidelitas táborban vagyunk. Ez amúgy lehetne egy új smart könyv, egy magyar smart könyv. Két Fidelitasos srác a Fidelitas táborban szerelmes szerinted lesz. Még nincs ilyen? Ilyen még nincs, de lehetne. De a Pride-on ugye azokért a melegekért is kiállt mindenki, aki kim volt, nem csak azokért, akik ott voltak. Előadásokon keresztül, mármint valós szakpolitikusoktól, nem úgy, mint az ellenzéki táborban. Ki volt a valós? Előbb a Mentzerről láttam egy vágóképet. Az a ugatásügyi biztos, vagy miben a szakpolitikus? Azt nem tudjuk még, hogy a Magyar Péternek milyenek lesznek a szakpolitikusai, de azt látjuk, hogy a fideszes szakpolitikusnak mi az eredménye, hogy áll az inflációnk, a vásárlóerőnk, ezek tények, a GDP-nk hogyan nem növekszik, hanem csökken. Szóval az a baj, hogy ezek a szakpolitikusok viszont már levizsgáztak, és úgy néz ki, hogy nem annyira sikerült. Biztos ezek nagyon szépen elő tudják adni, hogy amúgy fontos dolog, hogy vásároljanak az emberek. Konnektivitás. Mozgósítás. Igen, a Nagy Márton azért, hogyha ilyen gazdasági szakemberektől lehet tanulni, akkor lehet, hogy a bukszámat azt mélyen a zsebem mélyére elrejteném, hogy nem tudom, persze, de hogy valami tanácsot kapjak a pénzköltésre. Ne neked kelljen elkölteni pénzt, elköltik helyetted, amit lehet elvesznek adóba, és akkor ők helyetted is költik, nehogy itt spórolgassál, de na jó, hát ez jól odaszúr. Sámán dob, Oszaka, fontos dolgokra. Igen. Lehet ennek a hiányát tapasztalni. Hát lehet hiányát tapasztalni? Mármint, hogy 15 éve kétharmaddal a Fidesz, szóval most itt igazából... Lehet is érzékelni a hiányosságait. Nem sok esélye volt bizonyítani más szakpolitikusoknak. Bár, hogyha volt ez a Tisza rendezvény, ahol tényleg szakmai emberek is felszólaltak, ott már valószínűleg több szakmaiságot véltem felfedezni, mint egy Mentzernél valaha. Hát meg hogyha a Kúlya már megint elmondta, hogy leszakadt egy mennyezet. Ez például egy szakpolitikai kérdés, tehát hogy miért van minden héten két-három ilyen eset? Vagy a Kúlyának mi köze ez? A Kúlyának nincs köze a szakértelmének ez. Mi ő, építész? Ja, orvos. Hát ez az. A mennyezetekhez nem ér. Jó, de az azoknak érted. Le kell szakadni. De igen, ahhoz érted, mert egy ágyra szakadt rá, ami épp nem feküdtem be. Ja. Azhoz ért, hogy mi lett volna az az ember. Ja, igen. Hol egy szakpolitikus? Hol van Lázár János? Mondja már, hogy miért nem közlekednek a vonatok. Mi valós alapokon állunk itt, és tudjuk, hogy mit miért csinálunk, és miért hova húzzuk az X-et. Ezt talán magyarázni tudjuk. Mi a Fidelitásban olyan fiatalok? Ő az elnök a Fidelitásnak. De a Fidelitás nem az a... Mondjuk fiatal. A Fidesz is elmentek a Fiatal Demokraták Szövetsége. Ugye ő is fiatal Orbánhoz képest, de azért... Édes Krisztusom. Jó, hát Fideszes fiatal. De a csaj az fiatalomnak. Jó, hát figyelj, azért az elnök az nem a legfrissebb embernek kell. Jó, ezt meg tudom adni neki. Nézzük, mi az érve a Fidesz mellett. Hazájukat szeretik, és a nemzetünkért szeretnénk tenni. A Fidelitás 1996-ban alapult. Oh, édes Istenem. Nem is értem, hogy nem szólítják meg a fiatalokat. Hát ez nagyon izgalmas. Majdnem elájultam az idomtól. Nem érted, hogy 96-ban alapult? Azóta ő az elnök. Édes Isten, minden egyes alkalommal, bazzeg. Hogyha bementek valahol, és így elkezd valaki egy előadást, hogy a szervezetet... Pont ilyen egy jó fesztivál, nem az a fesztivál hangulat van, amit igen. Mi is hoztunk a nagylépés. Én amikor elmegyek egy könnyedség, múzeumban... lazaság. Azt szeretném, Ádám, hogy elkezdődik egy Krúbi előadás, és akkor egy 2007-ben az első Krúbi koncert élményem, még csak 62 ember vásárolt jegyet. Ez a legfontosabb. Bocsánat, mióta van? Fidelitás? 96-ban alapult. Köszönöm. Egy közel 30 éves szervezetről beszélünk. Volt a kollektív történetünkben olyan, hogy ellenzék... Mindjárt alszik az én riportal is. Azt gondolja, hogy Isten, bárcsak egy rendes fesztiválon forgatnék valami Lipsi fertőbe. Isten, ki ez a gyerek, te szegény ez a... Mi patrióta fiatalok vagyunk. Fú, gyerekek, atyaisten, atyaisten, ennyire inger szegény. Na, és nekünk nagyon fontosak azok a hagyományos család. Csak azt mondom, hogy nekem nincsenek gondolataim, nincsenek eredeti gondolataim, csak az, amit beleim ültet, csak amit nincsenek gondolataim, se humorom, se semmi. Várd meg, Ádám, amíg elmondják a válaszokat a kérdésekre, mert rájött ez a Móna Márk, de hogy iszét, a kérdésekre a válaszok, amikor fölmondják a propagandát, tehát, hogy... Jön, csak nem tudom, mert mindig beleszólsz. Mi? Igazából, aki a keresztény konzervatív értékeket képviseli, az megtalálta a pártját. Igen, valamikor, amikor még baba volt, azóta egy kicsit átalakultak itt a TISZ. Hát nem tudom, ez nem érted, hogy itt a apám is fideszes képviselő, és beleültem a jóba, úgyhogy nekem ez itt kurva jó. A szegényekről meg, ha innen inkább nem beszélnénk, hogy mi van a Blaha Lujza téren. De nem akarok lemenni. Oda nem megyünk. Ne. Biztos vannak osztályok, ahol vannak ilyen fideszesek, vagy fidelitásosok, azok biztos jó félkélőben, vagy nem tudom, meséltek már ezekről. De valószínűleg ezek ilyen elit suliba járnak amúgy, már még ott sem hiszem, hogy sokan fideszesek. Szerintem a fideszes képviselők félesen fideszesek mind. Mind, nyilván. Lehet ciki fölvállalni, meg ilyenek, de én inkább ezerszer is fölvállalnám, hogy fideszes vagyok, mint hogy háborúpárti. Mint hogy bevallom, hogy meleg vagyok. Jaj, nagyon ez érdekes. Meg ilyenek, de én inkább ezerszer is fölvállalnám, hogy fideszes vagyok, mint hogy háborúpárti tiszás. Fú, te hogy lesz ilyen ostoba, ilyen fiatalon? Azért egyeseknek azért egy idő, mire eljutnak ahhoz, hogy csak a ostoba plakát propaganda szintjén gondolkoznak. Ennél lehetne összetettebb egy fiatal gondolkozás. De nem is akarom tudni, mennyibe kerül az az óra rajta, gondolom, ez valami prominens, neres tagnak a fia, vagy nem. Szerintem nagyon megengedő vagy, szerintem nem ilyen ostoba ez a gyerek, hanem ilyen megáltalkodott, hogy terjeszti a propagandát. Rosszabbat feltételezem. Igen, szerintem nem hülyék ezek az emberek, szerintem pontosan tudják, hogy mit kell mondaniuk, milyen hazugságokat kell terjeszteniük, hogy észrevegyék őket a párt vezetői, igen, néha valószínűleg a rokonaik, vagy a szüleik haverjai, és akkor majd szépen beemelhetik őket a párt elsőbb, vagy valami előrébb lévő vonalába. Pride party tiszás. Itt a Budapest Hát ez... Karadics Béla. Ez a visszataszító ember itt, az... Nagyon furcsa a munkásság a fővárosi közgyűlésben. Nem furcsa, nem szánalmas. És a, hát igen. Pride Party, nem figyelte a híreket, hogy nem sikerült a Tiszát behúzni ebbe a Pride őrületbe? Hát nem mond, azokat még a... Még mondta is a Mandira, hogy az óbal oldalnak állították ezt a csapdát. A Tisza az hogy lett Pride Party? Hát azt nem tudom, de lehet, hogy azért, mert nem nézek elégem egyet, lehet, hogy nem vagyok ideológiailag elég képzett, mint ez a srác. Igen, vagy kitalálják, hogy mi lesz a narratíva az, hogy most belesétel a Tisza, vagy sem, az már mindegy. Lehet, hogy egyszerűen csak el kéne kezdeni azt mondani, hogy a Maier Péter azt mondta, hogy mindenki rohadjon meg, és így jó, úgyse fogják azt mondani, hogy nem. Mi lenne, csak így kitalálnának dolgokat? Mondjuk ezt csinálják most is. De hogy eddig, most legalább eddig próbálkoztak, hogy valami, valahogy terelgessék a csapdákba a Tiszát, ami mindig így kicsúszott a kezeik közül, aztán lehet, hogy azt mondják, jó, ezt feladtam, most már csak így hazudjunk. Csak mondjunk ilyen, találjunk ki dolgokat. Mit mondottam, hogy mi nem? Azt mondta, hogy rohadjon meg az összes nyugdíjas. Az jó lesz. Azt mondta, Maier Péter, rohadjon meg az összes nyugdíjas. Most mit csinál? Feljelentenek? Kitam, betropolt, aki mondja, akire hivatkozva az emegy, de hozza igen, meg. Aki hivatkozik egy kommentelőre. Igen. Na jó, egy kommentelő azt írta, hogy fel vagyok háborodva. Ez az ember, ez tényleg visszataszító, amit a közgyűlésben csinál. Gyakorlatilag csak azért van, hogy ilyen ocsmány módon trollkodjon, és ilyen tényleg ilyen morálisan pöcegödör ez az ember, ilyen szinten. Na nézzük itt, milyen hogy veszi föl a nagy, hogy mondjam, én vagyok az értelmiség, és a normalitás és a keresztény. Amikor te csatlakoztál a Fidelitás, az akkor miért volt menő a kormánypárthoz? Ez volt a fontos, hogy miért volt menő. Nem azt, hogy mondjuk valamit képviselni akartam. Na hát elhozták őt, hogy nézzétek, hogyha sokáig nyaljátok itt a Fidesznek a segét, akkor ilyen szimpatikus úriember is lehettek, aki a közgyűlésben ül. Ideológiai okokból és értékrendi okokból akkor úgy gondoltam, hogy ha már végeztem az érettségivel, akkor itt az ideje hasznosnak tenni magam, és valamilyen úton, módon hozzájárulni ez a közösségnek a sikeréhez, és akkor jelentkeztem egyszerű szórólapozásra. Emlékszem még a Lendvei utcába, utána pedig átzavartak az Erzsébet városi Fidesz irodába, ahol megismertem ott a helyi Fidelitás közösséget, ami még akkor nagyon kicsike volt, és akkor szépen együtt, igazából 10 év alatt az egyik legsikeresebb kerületi Fidelitás csoportot hoztuk létre, azt követően pedig már mind. Ennyi Fidelitás csoport van. Szerintem úgy érti, hogy a budapesti kerületek közül, de amúgy... És ennek a csimbora szója tényleg az, hogy bemegy össze-vissza beszélni a fővárosi közgyűlésbe. Ennyit tudtak elérni. Kiabálni. Ukrajnás polókat osztogatni. Igen. Gondolhatunk arra, hogy bajtársainkkal, a közösségünkön belüli társainkkal milyen relációkat képviselünk, mi nem áruljuk el a barátainkat, ugye ez... Ez a legfontosabb, ugye? Csak a, tehát az országot elárulni, az ország népét. A barát az nem a barát, hanem a Fidesz közössége. Persze. Onnantól mindenki barátod, és hogyha bármilyen ocsmány dolgot csinálsz, ezt nem lehet elárulni. Igen. És a népet, még akkor sem, hogyha elméletek, ugye ez törvénybe ütközik. Akkor sem. Okay. Mert a törvény fölött állunk. De akkor mi van, hogyha ugye van ennek az országnak állampolgársága, akik megszavaznak, akik megbíznak téged egy munkával, őket elárulni, az lehet, vagy ezt nem lehet? Lehet. Oh. A büdös jobbágyok arra vannak, hogy befizessék az adót, amit lenyúlhat. Van valaki az ellenzék részéről, aki lehet, hogy korábban még Fidelitásznak. Hoppá! Mi történik itt? Maier Péter egy Fidelitásos rendezvényen volt! Lebukott Maier Péter! Maier Péter hogy régen ezt tudtam volna! Ó, bassza meg, hát ezt kihitte volna! Mindjárt mondják, hogy mindjárt mondok valamilyen, hogy kibaszott égő. Fidelitásos is volt a Maier Péter. Én meg még mindig az vagyok. Ők ki vannak takarva. Igen, de miért? Akkor még jó volt a Maier Péterrel fotózkodni? Vagy most itt mi a kényelmetlen? Az, hogy Maier Péter Fidelitásos volt, az, hogy ezek az emberek Maier Péterrel fotózkodtak, ők már tiszás? Amúgy valószínűleg sok közülük már tiszás. Hát lehet, van idő. Figyelj, Maier Péterre bebizonyították, hogy le lehet jönni erről a drogról, amit Fidesznek hívnak, erről a tudatmódosítószerről. Neki legalább sikerült. Istenem, aki ott van ezen a képen, és együtt fotózkodik a Maier Péterrel egy Fidelitás táborba, de már nem Fidelitás. Az nyugodtan ott a kommentekbe írja le. Annak ellenére megpróbálta letagadni, de mégis mikor? Ide tartozott, tehát ez egy komoly értékközösség. Hát, hogy ezt letagadta. Úgy gondolom, hogy egy olyan csapat, ami amellett, hogy értéket is képvisel, számos... Milyen értéket? Több milliárd. És jó kapcsolat köt ide ahhoz, hogy... itt legyünk. Szerinted most a fiatalok inkább elvágnak. Várjuk el a faszba. Jó, a kusolj már. Megkérdezem inkább ezt a másik gyereket. Hát a vonzó a kormánypártban, amikor egyébként, ahol megnézzük a közvélemény, a közlekedés, mindenhol azt hallhatjuk, és azt láthatjuk, hogy most fideszesnek egyáltalán nem menő lenni fiatalként. Na hát ez a fontos, hogy menő-e fiatalnak, mert ez a lényeg, hogy most menő vagy sem, döntsük már. Mert... Itt a kedvezmények a fiatalok számára, például az SZIA mentesség. Engem azzal vettek meg. Mert csak a fidelitásosoknak jár? Nem. De úgy kéne. Amúgy ugye a Lázár mondta néhány Lázár infón, hogy az is fölveszi a 13. havi nyugdíjat, aki nem a Fideszre szavaz. Igen, bazd meg! Igen, az a fiatal is él az SZIA kedvezménye, aki nem a Fideszre szavaz. Igen, bazd meg! Ezek milyen érvek? Figyelj, Lázár, megegyeztetünk mindenki, aki ezeket a baromságokat mondja, hogy miért veszi fel a csokot, miért veszi föl a 13. valaki? Legyen az, hogy nem veheti föl, aki nem a Fideszre szavaz, de annak adót csak kelljen fizetni. Pontosan. Mert adót elmetek kötelező. Azt mondom, hogy tudja Lázár János, hogy az összes magyar képviseletére jelentkezik, amikor azt mondja, hogy szavazzanak rá? Tehát ő neki muszáj képviselni az összes magyar. Mm-hmm. Nem ám csak az, hogy ki rám szavazott, a 3000 janicsárt ő majd képviseli. Persze, bazd meg. De ezt a felfúvalkodott szemét hozzáállás. És akkor ez is itt, mik ezek a kampányszlogenek, a leggyengébb kampányszlogenek? Várja, mindjárt megmagyarázzam. SZIA mentesség. Nagy előny a fiataloknak azok az ország is vármegye bérletek használata. Mi lesz a következő, hogy WC-takarításod mávon? Ez fogja fölhozni? A Magyarországgyűlésben a Fidesz-KDNP frakciója tud képviselni. Gondolhatunk tényleg a családtámogatás. Szegény operatőm egy kicsit volt fáradva, kicsit fárad. Arról, hogy nemet mondunk Ukrajna gyorsított Európai Uniós tagságára, és amiben egyébként rengeteg fiatal is elmondta a véleményét, és ebben is részt vettem, hogy ezt minél inkább népszerűsítsük. Hogy lehetnek ennyire befeszültek ezek a fideszesek? Hát mert azt gondolják, hogy ez majd biztos nézi az Orbán Viktor is, itt választja ki lesz a következő jelölt. A fiatalok támogatása, akárhogyha arra gondolunk. Rájuk férne egy... jó buli. Egyszer jönnek egy lipsi buliba, ott ki lehet élni magad, nem kell mindenféle, szabad lehet. Szerinted nem mennek oda is? De. Valószínűleg de. Ez nem jobb? Ők nem is pontosan szabadon élni. Hát de csak itt ez a munka. A KRESZ oktatási lehetőség a Kréta rendszeren keresztül, a Nemzeti Köznevelési Portál, az nkp.hu. Ugye sokan mondják azt. Hát már rohadnak is. Istenem, ezután a videó után hirtelen megnőtt a Fidesz támogatottsága a fiatalok körében. Belépsz a Fidelitásba? Belépek, nem biztos, hogy bevesznek. Ide elmentem volna én is forgatni. Mondjuk lehet, hogy ugyanezt a négy embert lehetett volna meginterjúztatni. Ugyanezt mondták volna. Ilyen remélem nem mehetünk forgatni. Egy Fidelitas rendezvényre szívesen elmennénk forgatni, de gondolom, én nem is tudtam, hogy lesz. Nehéz elfejtettek szólni. Jó és modernizált rendszer, akárha a Kréta rendszer. Készjeszt el, bazag, ugye hetente törnek be a Kréta rendszerbe, nincsen szabad tankönyvválasztás, omlanak össze az iskolák, ezért ilyen porosz rendszer van, folyamatosan csúszunk vissza a nemzetközi teszteken, kinek akarja ezt beadni, bazag? Ez magásulias tök jó volt. A magásuliban? A Waldorfban, ahol ő tanult, ez geci jó volt. Mert a Waldorfban nem biztos, hogy fideszesként került volna ki, mert lehet, hogy tudna gondolkozni. Tiszapártól folyamatosan azt hangzik el, hogy most már azért kormánypártra nem érdemes szavazni, hanem ők az új erő, és gyakorlatilag aki változást szeretne, vagy aki most trendi akar lenni, az mind a Tiszára szavaz. Hogy látod ezt a kérdést? Ők a kis visszhang csatornáink keresztül, ami már önmagában egy vicc, ugye maga a visszhang is mit jelent, egy kis hang, amit megpróbálunk nagynak érzékelni, és minél... Nem biztos, hogy ezt jelenti a visszhang. A valóság ezzel szemben az, hogy nem csak Tisza van, hanem van DK is, van Kutyapárt is. Én a fővárosi közlésben azt látom, hogy ezek így szépen egybemosódtak. De amúgy milyen visszhang? Mármint, hogy itt pont arról beszél, hogy igazából itt van ez a Fidelitas, ahol három ember van, és pont párhuzamosan több százezer ember vonult Budapesten, akkor most ki van visszhangban? A saját Fidelitas Pride-jel. De akkor azt mondja, hogy akkor ugye a Tisza az külön van a Pride-tól, mert hogy ők a visszhang is, nem pedig a Pride. És nem tudják egyébként azt a fajta színvonalat hozni ők a fővárosi politikában, ami a valódi... Az ellenzék, ugye. Na, mondjuk azt a színvonalat tényleg nehéz hozni, mint a Radicsék hoznak. Senki sem tudja hál' Istennek hozni. Egyszerre mondja amúgy azt, hogy izét, hogy senki nincs az ellenzékben, egyszerre mondja, hogy ezek izét, hogy itt a Pride, az az ellenzék. Nem tudom, hogy semmit beszélni. Mi folyamatosan előterjesztésekkel, javaslatokkal és a valódi problémákra próbálunk fókuszálni, az miközben ők most obstruálással éppen Pride-ot szerveznek, miközben ők csődbe viszik a főváros, miközben ők... Miközben mi elveszük a pénzt. Miközben a kormány elveszi a pénzt, és a Fidesz nem hajlandó megszavazni a költségvetés. Obstrukció. Káoszt, dugót sem tudnak egyébként úgy megoldani, hogy fele... Káosz, dugó, igen, a bevezető utak felújításai miatt. Úgyhogy én azt látom, hogy a fiatalok körében abszolút továbbra is erősen vezet a Fidesz, bár... Dehogy vezet, ez meg egy egyszerű hazugság, amit még a Nézőpont Intézet is valószínűleg alátámaszt. A saját hazugságokat sem tudják összeegyeztetni, szóval hogy áll a Fidesz a fiatalok körében? Nem jól. Mi a százalék? Csak 20. Tényleg ilyen, annyi se szerintem. Hogyha senki más nem veszünk figyelembe. Ja, az jó. KDNP-szkép. Csak ezt a mérés ismeri. Igen, látszik abból is, hogy milyen tartalmakat fogyasztanak a fiatalok, hogy egyszerűen mindenki a megafonosokat, meg a patriótát fogyasztja, nem csak ilyen nyugdíjasok, hanem tele fiatalokkal. Ez egyértelműen látszik az hazugság. Csak semmivel nem tudom alátámasztani. Mindegy az. Nekünk van egy erős talpunk és egy erős hátországunk, az pedig az, hogy tudjuk azt, hogy a mi értékrendünk, ami... Mafia, egész mafia, ami mindenki tud mindenkiről mindent, úgyhogy itt nem lehet már kiugrani, mert akkor látjátok, hogy Magyar Péter is mit kapott. Ezt akarjátok ti is? Amúgy szerintem az egy jó példa arra, hogy akkor Magyar jó, Péternek de is a sikerül. Támadás, jó, de neki még voltak képességei, meg jó embereket, de hogy ha te kilépsz, már pártot nem csinálsz, viszont megkapod ugyanezeket a támadásokat, úgyhogy kussan. Ja, nem, a Rad is nincs olyan szinten, hogy megérje neki kilépni, úgyhogy... Ez egy jó, lendületes, fiatalos, pörgős brigád. Ez csak mémeli. Ez beépített ember, nem? A fókuszcsoport címből veszi kávé, bazdmeg. Fiatalos, lendületes, pörgős. Istenem, ez tudja, csak trollkodik. Van egy ilyen fókuszcsoport matrica. Igen. Amit arra mondtál, hogy mennyire nem fiatalos, lendületes, pörgős, ami korpás bajszó emberek így kitalálják azért. Na, cheesy jót. És ezt már onnan vettem, hogy ilyen ügynökségi körökben általában jöttek, hogy milyen legyen a videó, és ezt mémeltük már annó. Fiatalos, rendetes, pörgős legyen, de a vezérigazgató úr fog egy beszédet mondani. Korpásbajszos vezérigazgató fog 30 percig beszélni arról, hogy mikor alakult a cég. Legyen fiatalos, rendetes, pörgős. Mond, mint ez a Fidelitas Fesztivál. Hány négyzetméteres a gyárcsarnokunk? Figyelj, ez nagyon érdekes, mert 2002-ben még... Ahol sok buli van, és jó csajok. Aha, jó úgy, csajok vagyok. Eskü, hetero vagyok, eskü! I like pretty girls. Nézd, itt egy csaj! Igen! Hát, nem is volt! Figyelj, itt egy jó csaj. Na, mit mond ez a csaj? Elején volt egy lány, meg most van egy lány. Itt van, látjátok, vannak csajok. Majd, hogyha valami balhé lesz, akkor neki le kell mondania. Azért tartjuk őket ilyen golyófogónak. Azért nem egy életbiztosítás fideszesnek lenni és csajnak egyszerre. Fideszes, miért is? Mert hiszek a... Jaj, már az első mondatból, most visszatérek, hogy az elejére hallgatassam, egyáltalán nem tűnik felmondásnak. Fiatal vagyok és fideszes, miért is? Mert hiszek a családban, a nemzetben, és a... Isten, de nyomorult. Atya Isten, ezt felolvassa a fejéről, vagy mi? Magyar filmekben jobban színészkednek. Még egyszer. Fiatal vagyok és fideszes. Miért is? Mert hiszek a családban, a nemzetben. Miért is? Ki kérdezte? Magadat kérdezted? Várjál már meg, amíg egy hatásszünetet tartsa. Miért is? Figyelj, elmondom. De miért is? Mert hiszek a családban, a nemzetben. TikTok trendet akarok ebben a felmondásban. Várjál. Tátogjátok el már a TikTok csajok. Hadd kérdezzem meg, hogy milyen korosztályba tartozol, és kire szavazol, és miért? Fiatal vagyok és fideszes. Miért is? Mert hiszek a családban, a nemzetben és a hagyományokban. Ma Magyarország... Hogy tűnik a többi részét, ha elfelejtettem. Miért kellett be, de a levegővételt bevágtál. Én vártam a következő mondatot, hogy még lesz-e mondani, mennyit sikerült megtanulni. Ennyit tudott elmondani összesen, amiben nem kavarodott bele. De milyen művészeti alkotás az Ádám néz, csak hogy a levegővételre rögtön egy levegővételt vágtak rá. És mert hiszek a családban, a nemzetben és a hagyományokban. Ma Magyarországon azt látjuk, hogy... Megértem, hogy minden fiatal fideszes. Amúgy azon gondolkozom, hogy nem lehet, hogy ilyen nyugdíjasok öltöztek be fiatalnak. Sok mindent megmagyarázna. És nekünk fontos a hazánknak a szuverenitása. Bocsánat, hallottad? Azt A szuverenitása. Viccelődik. Na? Megvan a hazaszeretetnek a magja és a csírája, csak ezt meg kell találni, és meg kell szólítani őket különböző módon. Hát ez még az igyekezni kell, hogy nézem ezzel. A másik oldalon én azt látom, hogy ott Magyar Péter vezetésével ők egy bábkormányt hoznának létre. Ő ezt látja? Ez micsoda megfejtés. Magyar Péter csinál egy bábkormányt. Igen. A Magyar Péter fogja bábozni ezt a kormányt? Szerintem az elemzéséből kéne meghallgatnunk a fideit, a szerneknek nagyon jól értesültnek tűnik. Ajaj, mi lesz egy brüsszeli bábkormánya a Putyini után? Nem fontos az a szuverenista gondolat. A szuverenista. Ezért én minden fiatallal, akikkel találkozom, elmondom azt, hogy ma nagyon jó Magyarország. Minden hárommal, akit volt. Fiatalnak lenni. Minden fiatallal, akivel találkozom, annak elmondom, hogy nagyon jó fiatalnak lenni a Magyarországon. Én is hiszem, ez olyan aluljárokban szokott állni, és azt mondja, hogy hú, te fiatal vagy, te nagyon jó fiatalnak. Ne szaladj el! Nagyon jó, a szuvenerista, hova szaladsz? Hey! Gyere az a fiatal! Sokkal jobb fiatalnak lenni, mint 15 vagy 20 év. Azt hittem, hogy sokkal jobb fiatalnak lenni, mint a regnek. Főleg fideszes fiatalnak kurva jó lenni, annak a legjobb az. Ez kevesek privilégium. Hát kevés, ide aztán könnyű bekerülni, mert a Fidesz az eléggé el vannak fogyva a fiatalok, szóval, hogy annyi, hogy fiatalnak kell lenni, és azt mondja, hogy értékrend, ja, gyere már itt is, jó van, akkor már tesó itt vagy, itt nyomadhatod. Szóval igazából ez a legkönnyebb út, hogyha fiatalként valóban tartozni akarsz. És mivel minden magyar fiatalnak, vagy nagyon sok magyar fiatalnak fontos az, hogy ő szereti a hazáját, ezért nekik egy jó választás van a jövő évi választáson, hogyha a Fidesz-KDNP pártszövetsége szavaz. Amúgy komolyan mondom, úgy érzem ezt az egész szuveneristák. Bocs, csak hogy úgy érzem, Ádám, hogy ez tényleg ugyanaz, mint amikor a Kunhalmi Ágnest hallottam így részét, hogy az MSZP, vagy Jakab Péter így beszél. Igen, Jakab Péter legalább szórakoztató. Jó, akkor igazad van. Ennyiben nem ugyanaz. Tényleg egy ilyen levitézett párt, amit már tényleg a kutyát nem érdekli lassan. Itt a fiatalok körében tényleg olyan százalékokon van, mint a Párbeszéd, és akkor nagyon fontos, mert egy választási lehetősége van a Fidesz a fiataloknak. Dehogy van egy csomó van, nekem és majdnem mindegyik jobb, mint a Fidesz. Jakab Péter azért sok előnye van velük szemben. Van nála egy zsák krumpli. Szórakoztatóbb. Nem fideszes. Énekel. És legalább amit mond néha az ország problémáiról, az legalább igaz. Itt nem tudok semmi felmentést adni. Fiatalabb. Nála lehet. De nála nem, de fiatalosabb. Az átlag fidesesnél biztos fiatalabb. Van nála fiatal fidesesnél is. Mi képviseljük a valódi értékeket, mi nem bábkormányban hiszünk, hanem kiállunk a saját érdekeink és értékeink mellett. Ha tetszett ez a videó... 3000 Janicsár saját érdeke és értéke mellett. Sok tömeget nem tudtak mutatni, ahogy nézem. Ez valami csattanó? Én szeretem, hogyha egy fesztiválon, főleg, hogyha zene van, akkor tök jó vágóképeket lehet arról, hogy táncolnak, az emberek jól érzik magukat, iszogatnak. Így gyakorlatilag egyszer nem volt a háttérben emberek, hogy mentek, jöttek. Elképesztő, hogy nem tudtak egy tömegképet megcsinálni. Itt talán, már megkeresem nektek, a legnagyobb tömeget, amit találtunk a videóban. Itt, amikor átadnak díjakat. Ez a legtöbb ember egyszer, de ez már lehet, hogy majdnem mindenki. Ez már valószínűleg mindenki kb. Igen. Meg még akik nyilatkoztak. Meg amúgy volt ilyen, amikor amikor így üldögéltek emberek. Hú, de nagyon Dubajban van a Tisza. Rákapcsolt a Fidesz erre. Hát vigye már, viszi a fiatalokat. Ott viszi a fiatal szavazatokat. Nem, ez a Fidelitasos elnök fogja majd a TikTokokat gyártani, hát föl fogja pörkölni az egész izét. Orbán Viktor is retteket, hogy ő fog indulni helyette. Jaj, édes Istenem. Elképesztő, hogy ennyire elmenjen melletted az idő. Hogy ezt meglátja bármilyen hogy még fideszes fiatal lennék is, ezt végignézném, azt mondom, na jó van. Ennek itt vége. Nézzük, mit mond a Tisza hátra. De tényleg így, ezt bármilyen fiatal megnézi, fiatal érzt 80 év alatti, ez mi? Ez a erőtlen ping. Videónak is elég gyenge volt, de amúgy azt is láthatjuk, igen, hogy valószínűleg ezek voltak azok a fidelitásos emberek, akik nem beépített embernek vannak a fidelitásba, hogy legyen majd, aki elmondja, hogy mik történtek ott annó, mert már ők is a Tisza szekerét tolják, vagy ahova máshova átálltak. Abból a elképesztő. Lányból meg, ha nem lesz TikTok trend, akkor nagyon-nagyon csalódok az internetben. Azért látjuk, hogy van mélység a Fideszben, nem? Tehát azért sok... A mélység az van. Na, minden nap egyre mélyebben van az a mélység. Azért van benne mélység, mert akkor a gödörben Orbán, van. Orbán, azt megkönnyezte ezt a videót. Sok fiatal mellettünk, Istenem, hát ez fantasztikus. Ugyanilyen pezsgő életet lehetett a Bibó Koleszban, ahogy 89-ben valószínűleg. Hát valószínűleg a Kiszben volt, igen. Ahogy így mondták föl, hogy a Kisz ennél fiatalosabb volt. Szuvenerista. Háromszor elmondja a csáv, hogy szuvenerista. Ez valami fogadás volt? Vagy amúgy, ami még lehet, hogy tényleg, ami megfigyelhető embereken, a propagandának ez a rossz hatása. Ugye, hogyha valaki nyakló nélkül fogyasztja a propagandát, és így el is hiszi, megszédül már. De fideszesek legalább találkoznak mással, vagy nem a fiatalok, mert a környezetük általában azért nem fideszes. Hát... De úgy látszik, hogy azért lehet kialakítani egy olyan környezetet, ahol még a fiatalok, akik körülvesznek, azok is fideszesek, ami hát tényleg már elég szűk réteg. De lehet, hogy már tudod, nem mondják nekik, mert már annyit veszekedtek, hogy jó, az meg komoly. Igen, jó gyerek, attól még csak fideszes, fidelitásztos, de jókat lehet inni vele. Biztosan barátságok is tönkre. Ja, minden pénze van mindig egy körre. Na, jó, akkor még mi van akkor Magyar Péterrel? Ezzel befejezhetjük, hogy mi van Magyar Péterrel. Turisták leplezték le Magyar Péter nyaralását. Lepasszolt gyerekek, ordibálás, tapintható feszültség, fotók. Mi baj van a Mandinernek a 444-jel, amikor ugye csinálják a képeket a politikusokról, ahogy jaktoznak, hogyha most itt a Magyar Péter nyaralásában nem, nincsen gond. De mert itt turisták leplezték le, nem a fotós. Akit kiküldtek, Dél-Olaszországban nyaralt, a Bors olvasói szemtanúi voltak, milyen feszült hangulat a napokon van túl. A Tiszás pártvezér, aki úgy döntött, barátnővel és három gyerekével töltött néhány napot Lecce közelében, meglehetősen drágán bérelt villában. Figyelj, az olvasók beszámolója szerint végig idegesen telefonált, feszülten járkált, ordibált, nyomkodta a mobilját. Mi? Így a gyerekei is csak elvétve mentek a közelébe, inkább egy ismerős társasággal töltötték az idejüket, írja a lap, amely olvasói fotók az is között. Amúgy kettőméltatlan fotók vannak ott az én. Nem azt mondom, amikor Orbán Viktor nyaral, az közérdeklődésre számot tartó dolog lehet. El tudom képzelni, hogy egy ellenzéki képviselőnek is a nyaralása közérdeklődésre számot tarthat, meg hát nyilván a bulvárból ott lesznek fotók, meg minden, de tehát... Ez. Itt egy kép, ahol csak áll a Magyar Péter. Nézd, miért tatlan. És azon az írva, ingerülten sétál fel és alá. Fantasztikus, geci. Folyamatosan idegesen telefonálgatott, és így oda van. Nézd, itt is sétál. Egy kis nyugtató sétál a tengerparton. Akkor mégis. Akkor ez most nyugtató és volt. És nézd, a luxus autójával elmegy. Mi? Jézusom! Ez na hát. És ezen izé, akkor odaírják, hogy nagyon drágán bérelt. Igaz, hogy a neresek dubai ez... luxus villáik vannak, amit meg is vettek. Akkor így. Nem olyan baj, hogy valami drága. Na, amikor a Matolcsék 100 milliárdokért vesznek ingatlanokat világszerte, amikor most is azt hiszem, ki helikopterezett megint? Szijjártó helikopterezett, de Dél-Olaszországban bérelni. De Szekszárdra helikopterrel menni valami, meginni egy pohár bort, az rendben van. Az rendben van. Dél-Olaszország, ami kb. Olcsóbb, mint a Balaton, amit már ugye privatizáltunk. Egy Skodával real shit. Hát igen, azért luxus baloldal. Mondjuk elég egyre röhelyesebbnek tűnik ugye a batidai kastélyból ez meg minden. Vadonatúj magyar rendszámú Skodával száguldozott. Azért ez bazd meg, ezt a luxus, takarodjon már Magyar Péter. Vadonatúj mi? Vadonatúj magyar rendszámú Skodával. Magyar rendszámú? Na jó van, most volt elég. De haza is jött a Magyar Péter, és elindult a kampány, úgyhogy majd követjük ezt is, hogy mi történik. Lehet, hogy izgalmasabb lesz, mint a, nem tudom, amúgy a Lázár Jánosról mikor jönnek a képek, hogy hol nyaral, ha már nincs Lázár info. Nagy melegre, ugye? Való tekintettel. Ez mindennek a teteje. Elmegy bazd meg valahova nyaralni valaki, igen, aki, pihenni. Aki felső középosztályban él. Igen, valószínűleg direkt vissza is fogta magát amúgy, mert tudta, hogy valószínűleg követik majd fotósok. Bár ilyenkor lehet, hogy azért a gyerekekről is van kép, akkor az Varga Judit ilyenkor nincs egy kis kritikája a saját közössége felé, hogy ha legalább a gyerekeimet ne fotózzátok bazd meg. A gyerekekről nem közölt képet a nem. Bors. De valakik közöltek, emeltek meg ott. Hát, a Magyar Péter helyébe kb. Biztos, hogy nem is ilyen nyilvános strandokra mentem volna. De lehet, hogy direktemben, mert nincs mit rejtegetni, de akkor is idegesítene, hogy ott legyeskednek emberek. Én lehet, hogy oda mennék, és kivenném a fotó masinát a kezükből, de valószínűleg nem néznek jól, úgyhogy jó, hogy vérmérsékletet tanúsított, de hogy nem túl kikapcsoló lehet, hogyha elmész nyaralni, és persze ez nehéz lehet a fideszeseknek is, akik külön jachtra mennek emiatt. És ja, csak ők közben azt hazudják, hogy dolgoznak. Jó, hát ez más dolog. Igen. Meg a jacht, ami... Hát... Ami nem is az övék, hanem valami vállalkozó, aki... Aki véletlenül nyer közbeszerzéseket is, ami ugye törvényes, tehát akkor semmi probléma nem lehet vele. Nincs semmi, nincs összefüggés. Igen, nem persze, látom, persze. Nem voltam ott, azt se tudjuk, miért. Épp dolgoztam. Mi onnan nem lehet dolgozni? Na. Csak az senki nem tud semmi. Az is munka. Nekik az a munka, hogy jachton egyeztessenek emberekkel, akik közbeszerzést nyernek. Szóval igazából igazat mondod, ne dolgozom. A Lázár Jánosnak is networkingre van a kastély, azt mondta. Fent kell tartani a hálózatot, valamilyen hálózatot. Ó, édes, az illiberális internacionálét. De jó van, viszont lejár az időnk, Ádám, igaz? Ennyi volt már, jól van ez így, megnézhettünk nagyon izgalmas dolgokat, ismét kinevethettük a kormány propagandát. Viszont ne feledjétek, hogy nem csak ma tehettük ezt meg, hanem leszünk még itt a héten elég sokat, még van 2,5 hetünk a nyárig, viszont ott már személyesen fogunk találkozni az évadzárón, akinek van jegye, és annak gratulálunk, hogy időben lecsapott. Még velem is fogtok tudni találkozni júliusban, még Paksra még vannak jegyek, a többi sold out, úgyhogy közt a Tatabánya, Székesfehérvár. A Kopasz Csimpánzon nézetek körül, ott, hogyha vásároltok, akkor az a Fókusz stúdiót tudjátok támogatni, hogyha megnézitek a Patreont, ott vannak amúgy kedvezmények is, ott is tudjátok támogatni a Fókusz stúdiót, de a legjobban azzal tudtok minket támogatni, hogyha maradtok és nézitek a Jól van ez ígyet, mert holnap mi ismét itt leszünk. Esti. Itt lesztek.